اوس نو د دوی نبی هغه خپل معجزه ورشکاره کوي. الله عز وجل په دغه باره کې فرمایي: وقال لهم نبيهم ان ايه ملكه ان ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم وبقيه مما ترك ال موسى وال هارون تحمله الملائكه ان في ذلك لايه لكم ان كنتم مؤمنين. اول دغه بني اسرائيل ته نبي د دوی چې د طالوت د پاچهي علامه داده چې را به سي تاسې ته هغه تابوت هغه چې عمالقه وو درڅخه اخیستی دي هغه تابوت به درته راسي چې وي به په هغه کې آرام د زړه د طرفه څخه د رب ستاسې او هغه شیان به پکښې وي چې آل موسی او آل هارون پرې ایښي دي او دغه صندوق به ملایکو را اخیستی وي. نو بې شکه چې د دغه تابوت په راتللو کې د طالوت پر پاچهي ستاسې د پاره دلیل او معجزه ده که چیرې تاسې مؤمنان باور کوونکي یاست. بني اسرائیل ورته ګوري چې تابوت د اسمانه راکښته کیږي، ملایکې نه لیدلې، فقط تابوت ویني چې د اسمان د طرفه راکښته کیږي تر څو د دوی و مخته کښېښول سو. هغه تابوت چې عمالقه وو په جنګ کې ځینې اخیستی وو اوس بیرته و بني اسرائیلو ته پر دغه ډول راوړل سو: ان فی ذلک لآیه لکم ان کنتم مؤمنین. دلته نو بني اسرائیلو اطاعت وکی او طالوت یې په پاچاهي سره قبول کی او بیا نو طالوت د هغه لشکر سره د جالوت د جنگ دپاره حرکت وکی. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر. اوس چې طالوت لشکر رهي کی نو یې ورته وویل چې الله عز وجل په یوه واله ستاسې امتحان اخلي، یعنی پر یوه واله به ورس او دوی توږي هم وه هوا ګرمه ده. نو ویل پر یوه واله به ورس که چا د دغه ولې څخه اوبه وچښلې هغه دې زما سره نه ځي. دغه واله نهر هغه واله ده چې په اردن کې ده، د اردن او فلسطین په مابین کې تیره سوې ده. نو طالوت پاچا ورته وویل دغه واله امتحان ده: فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني. هر هغه څوک چې د دغه ولې څخه اوبه وچشي هغه زما د متابعینو څخه نه دی، هغه نه غواړم، بیرته دې ولاړ سي. او هر هغه څوک چې دغه اوبه ونه چشي هغه زما د ملګرو او تابعینو څخه دی. او بیا یې دونه اجازه ورکړه، ویل که څوک په خپل لاس یوه لپه اوبه وچشي هغه پروا نه کوي الا من اغترف غرفه بيده، به له هغو کسانو چې یوه لپه یا یو غړپ اوبه په خپل لاس سره پورته کی او وچشي. هغه چې د چشلو اجازه یې سته هغه په خپل لاس سره یو غړپ کول دي. دا یو امتحان و او دا خبر هم د نبی په خبرولو سره و طالوت ته ویل سوی و: ان الله مبتليكم بنهر، یعنی الله عز وجل به مو په یوه واله امتحان کی. بني اسرائیل خبر کړه چې څوک یې ونه چشي دا امتحان دی، فقط د یوه غړپ اجازه سته. اوس چې بني اسرائیل وولې ته راورسېده لږ داسې خلق وه چې په یوه غړپ یې کفایت وکړي او هغه نورو ټولو ملا ورته وتړل چې ښه یې. الله عز وجل فرمایي: فشربوا منه الا قليلا منهم. نو ټولو د هغه ولې څخه اوبه وچښلې بې له لږو کسانو د دوی څخه. هغه کسان چې اوبه یې ونه چښلې 314 نفره وه فقط، او هغه نورو په زرو خلقو وچښلې. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاري رحمه الله یې د براء ابن عازب رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي: موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اصحابو به ویل چې د اهل بدر عدد د طالوت د هغه اصحابو د عدد سره برابر وو کم چې د ده سره تر دغه نهر واوښته، او هغه نورو چې اوبه یې چښلې وې پاته سوه. الله عز وجل فرمایي: فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه. نو کم وخت چې طالوت او هغه کسان چې د ده سره ایمان راوړی وو تر دغه ولې تیر سوه، اوس نو د بني اسرائیلو د پوره لشکر څخه فقط 314 یا 314 نفره پاته دي. قالوا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده. نو دوی وویل چې نن ورځ موږ لره د جالوت او د هغه د لشکر د لشکرو د مقابله طاقت نست. د جالوت لشکر په زرهاو زرهاو دی، عدد یې ډیر زیات وو. نو ویل هغه په زرو ډیر غټ او قوي دی، موږ ضعیفه او عدد مو لږ دی. خو په بني اسرائیلو کې یو څه شه او صالح خلق موجود وو. هغو ویل کامیابی په عدد او شمیر سره نه ده، نصر او بری په ایمان سره دی. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين. هو كسانو چې دا یقین وو چې دوی خامخا الله جل جلاله لره ورتون کې دي، یعنی خالص مؤمنان وو. هغو وویل ډېر ځله د مؤمنانو لږو ډلو د الله عز وجل په حکم او اجازه د کفارو پر ډیرو لویو ډلو غلبه کړې ده، او الله عز وجل د صابرانو سره دی. مقصد دا چې د شمویل علیه السلام د طالوت او دغه صالحینو خلقو په نصیحت دغه کوچنی لشکر دغه لږ پاته بني اسرائیل 313 نفره قائم او ثابت سو د جنگ دپاره اماده دي. کم وخت چې دوه لشکره سره مخامخ سوه، یو طرف ډیر کوچنی لشکر دی او بل طرف ډیر لوی قوي او مسلح لشکر دی. بني اسرائیل د اسلحې د طرفه هم ضعیفه دي. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. او کله چې دوی د جالوت او د هغه د لشکرو سره د جنگ د پاره راووتل او سره مخامخ سو، نو دغه مؤمنان وویل از موږ رب پر موږ صبر نازل که، او په جنگ کې زموږ قدمونه ثابت که، او د کافرانو پر قوم زموږ مرسته او کومک وکړه. بیا نو جنگ شروع سو. د جنگ په شروع کې جالوت د مبارزې او پهلوانۍ دپاره میدان ته راووتی. ورونو، مبارزه خو مو په سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم کې در شوولې ده چې یو نفر به میدان ته راووتی او د مقابل طرف څخه بیا هم یو نفر غوښتي چې تن په تن یا لاس په لاس جنگ ورسره وکړي. نو اوس جالوت د مبارزې دپاره راووتی او وایي ستاسې د ټولو دپاره زه یوازې کافی یم، یو راځئ چې وژنم. جالوت ډیر غټ او قوي سړی و. د تاریخ علما د جالوت د بدن په غټوالي او قوت کې ډیره مبالغه کوي، خو یقیني خبره دا ده چې جالوت ډیر غټ او قوي و. په زغره او اسلحه پټ دی، په میدان جنگ کې ولاړ دی او وایي څوک جنگ او مبارزه راسره کوي. دلته بني اسرائیل وبیرېدل. طالوت پر خپل لشکر ژغ وکړي، ویل څوک وروځي؟ هیڅوک نه ورووتئ. طالوت د خپل لشکر د تشویق او تشجیع دپاره ورته وویل که هر څوک ورووتئ خپله لور د هغه په نکاح ورکوم، او زما د پاچهۍ وارث هم هغه دی. دلته د طالوت د تابعینو څخه یو ځوان راووتئ چې هغه داوود علیه السلام و. ځوان هلک دی. ډیر داسې روایتونه سته چې وایي د داود علیه السلام عمر په دغه وخت کې 14 کاله و. دغه ځوان ورته مخه سو. داود علیه السلام په مشلوخزه جنگ کاوه چې په عربي کې مقلاع ورته وایي. اوس نو مشلوخزه څه شي ده؟ هغه خلق چې په وطن او صحراو کې گزاره کړې ده پیژني. که څوک نه پیژني هغه دې د سپین ږیرو څخه پوښتنه وکړي چې ورویشي. خو زه به دونه قدر ووایم چې مشلوخزه یو تناو دی چې یو سر یې په لاس کې بندیږي او په مابین کې د ټوکر یا څرمنې څخه یوه ټوټه وي چې په هغه کې ډبره ایښول کیږي، او د تناو بل سر په لاس کې نیول کیږي. لوړ پر سر یې څرخوي څرخوي چې ښه زور یې واخیست د تناو دغه یو سر ایله کړي. نو هغه ډبره د مرمۍ په قوت پر هغه خپل هدف مشلي. اوس داود علیه السلام د مشلوخ سره د جالوت د مقابلې دپاره راووتی. جالوت ورته وویل ته څوک یې؟ ای هلکه بیرته ولاړ سه، زه نه غواړم چې تا مړ کړم. داود علیه السلام چې نوی ځوان هلک دی ویل زه غواړم چې تا مړ کړم. جالوت هم د ده سره د جنګ کولو دپاره را دمخه سو. داود علیه السلام چې په مشلوخزه کې درې ډبرې ایښې وې، مشلوخزه یې په ډیر قوت او شدت پر سر وڅرخول او بیا یې هغه درې ډبرې پر جالوت ور وغورځولې. دغه درې سره ډبرې د جالوت پر تندي ومښتې، او تندی خو هغه ځای دی چې ټوله اعصاب دلته سره جمع کیږي. نو جالوت په دغه یوه ضربه ووژل سو. په بل روایت کې وایي چې دغه ډبرې تر څټ ووتلې. مقصد د جنگ په شروع کې جالوت ووجل سو اول ودی. الله عز وجل فرمایي وقتل داوود جالوت. د جالوت په وجلو سره د جالوت په لشکر کې بې نظمی شروع سو او دلته د طالوت او د هغه د ملګرو د طرفه شدیده حمله پر شروع سو. الله عز وجل فرمایي فهزموهم باذن الله او مؤمنانو د الله عز وجل په حکم سره وکوپارو ته شکست ورکړي ماتې کړه. داوود علیه السلام د طالوت د لور سره واده وکړي او د طالوت د پاچاهۍ وارث وګرځېدی. پس له طالوته داوود علیه السلام پاچا سو. الله عز وجل فرمایي واتاه الله الملك والحکمه وعلمه مما يشاء. او الله عز وجل وداود علیه السلام ته پاچاهي او حکمت ورکړي چې نبوت دی. دا پس له وفاته د طالوت او شمویل علیه السلام او ویښول دته هغه شیان چې د ده جل جلاله خوښه وه. داود علیه السلام په دغه قسم د بني اسرائیلو پاچا او حاکم وګرځېدی. نو الله عز وجل وداود علیه السلام ته نبوت او پاچاهي دواړه سره یو ځای کړه. نو اوس بیرته د داود علیه السلام په واسطه پاچاهي او نبوت په یوه شخص کې سره یو ځای سو، هغه چې د یوشع علیه السلام د وخته سره جلا سوي وه او بیا نه وه سره یو ځای سوي. تر 360 کلو زیاته موده نبوت او پاچاهي سره جلا وه. نبی به یو څوک او پاچا به بل څوک وه. خو اوس د بل وار دپاره الله عز وجل و داود علیه السلام ته دواړه سره یو ځای کړه. داود علیه السلام ابن عیشا چې د یهودا ابن یعقوب علیه السلام د اولادې څخه و، نو اوس بیا پاچاهي د یهودا و اولادې ته راوګرځېده. مؤرخین د داود علیه السلام د قیافې تعریف او توصیف داسې کوي لکه چې دغه تعریف د امام طبري په تاریخ کې هم ذکر شوی دی. وایي داود علیه السلام په قد کوچنی و، سترګې یې شنې وې، وریښتان یې لږ و، زړه یې پاک او خالص و. اوس چې د داود علیه السلام حکم پر بني اسرائیلو شروع سو، حکم یې قوي کیږي. بني اسرائیل پس له هغه څخه چې متفرق او سره پاشل سوي وه، د بل وار دپاره سره یو ځای کیږي او الله عز وجل د داود علیه السلام پر لاسو معجزې ښکاره کړې او مکرمې صحیفې یې ورته نازلې کړې، هغه چې زبور بلل کیږي. الله عز وجل فرمایي وآتینا داود زبورا. او داود علیه السلام ډیر شایسته او خوندور آواز درلودی. داسې ډیر اشارې سته چې هیڅ داسې انسان نه دی خلق سوی چې تر داود علیه السلام دی آواز ښه او خوندور وي. او په هغه حدیث شریف کې چې امام احمد یې روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ابو موسی الاشعری رضی الله تعالی عنه څخه واورېدل چې د قران مجید تلاوت یې کاوه. ورونو، د ابو موسی الاشعری آواز هم ډیر زیات خوندور او شایسته و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه د ده و خوندور قراءت او د ده و شایسته آواز ته غوږ نیولی. کم وخت چې ښه واورېدی نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل لقد اعطی ابو موسی من مزامیر داوود. فتحقیق و ابو موسی ته د داوود د ترنم یا اهنګو څخه ورکول سوی دی. دا د ټوله شایسته آواز د داود علیه السلام د اهنګو څخه یو اهنګ دی. او الله عز وجل د داود دغه ښه آواز د ده علیه السلام د معجزو څخه ګرځولی و. هر وخت چې به زبور په دغه شایسته آواز وایه، غرو به د ده سره وایه او خلقو به اورېدی. سبحان الله، غرو به خبرې کولې د ده علیه السلام سره، به تسبیح ویل، مرغان به راتله د ده علیه السلام پر سر به الوتل، وزرونه به ایله کړه، د ځای به نه شورېدل، لوړ په هوا به د ده پر سر ولاړ وه او د ده علیه السلام سره به تسبیح ویل. الله عز وجل په سورة الانبیاء کې فرمایي وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. او تعبیع کړي و موږ د داود سره غرونه چې تسبیح به ورسره ویل، او هم د غرنګ موږ مرغان تابع کړي و چې تسبیح به ورسره ویل. وكنا فاعلين. او موږ د داسې کارو کوونکو و. يعني تعجب مكوا چه دبري او مرغان بسنگ تحليل او تسبيح واي زمج دلا محدود قدرت سخه دا كار نو تلي دي او نو مشكل دي. او پبل آيات شريف فرماي يا جبال أوبي معه والطير أوبي يعني سبحي أواب هغه چې ډیر تسبیح وایي او هغه چې ډیر توبه کوي معنا دا چې ای غرو د داوود علیه السلام سره تسبیح وایست او ای مرغانو دا د داوود علیه السلام د معجزو څخه وه او خلقو دغه معجزه لیدل او بیا الله عز وجل په سوره صاد کې فرمایي انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق بشکه چې موږ د داوود علیه السلام سره غرونه تابع کړي وه چې سهار او ماښام به تسبیح ورسره ویل والطیر محشوره او تابع کړي مسخره کړي و موږ دلره مرغان مرغان به ورته راټولېدل کل له اواب ټولو به تسبیح ورسره ویل او د داود علیه السلام د معجزو څخه یوه هم دا وه چې الله عز وجل اوسپنه ورته نرمه او ملایمه کړه لکه موم اوسپنه یې داسې استعمالول لکه خلق چې خټې او اوړه استعمالوي خلق خټې او اوړه څنګه پرله اړوي د داود علیه السلام په لاس کې اوسپنه دغسې نرمه وه د اوسپنې څخه یې زغرې جوړولې او داسې قسم زغرې یې جوړې کړې چې د مخه هغسې زغرې نوې موجودې په پخوا کې زغره یوه ټوټه اوسپنه وه یا د اوسپنې یوه تخته وه چې جنګ کوونکو به پر دیګر او شا زړولې چې په توره او نیزه به ووهل سوه نه به زخمي کېده نو د داود علیه السلام تر مخه زغرې د اوسپنې تختې وې چې پر ځیګر او شا به د لوړې څخه تر کښته پورې زړېدې پر اوژو تړل کېدې خو ډېرې درنې وې نو د جنګ په وخت کې دا هم یو دروند بار و مګر داود علیه السلام نوی شی جوړ کړي زغرې یې د زنځیر په شکل د حلقو څخه جوړولې په لاس به د اوسپنې څخه یوه الغه یا حلقه جوړه کړه په هغه بیا بله الغه واغوسته دغه رنګه تر پایه زغره یې د کوچنیو الغو څخه جوړه کړه یو خو ډېره سپکه وه او بل پر ټول بدن لکه کمیس راګرځېده او د تورې وارې هم تاثیر نه پرکاوه دغه کیفیت او د دغه زغرو بیان په قرآن مجید کې ذکر سوی دی الله عز وجل په سوره سبا کې فرمایي وألنا له الحديد أن يعمل سابغات او موږ دته اوسپنه نرمه کړې وه چې اوږدې او پراخه زغرې جوړه وه چې بدن پټوي سابق هغه چې بدن پټوي او نه کمیږي وقدر في السرد او اندازه کوه په اودلو کې سرد الغې یعنی د الغو په جوړولو کې د دقیقو اندازو حساب کوه قدر صحیح اندازه ورته اجده مې پنډوه چې پر خلقو درنې نسي او مې نری کوه چې ماتیږي خلق زخمي کیږي او ټول الغې باید سره برابرې وي او دغه رنګ الله عز وجل په سورة الانبیاء کې فرمایي وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم او شولی و موږ دغه داود علیه السلام ته د زغرو جوړول د پاره د دې چې وساتي تاسې د جنگ د ضرره یعنی د داسې لباس جوړولو صنعت مو ور وشاوه چې تاسې وساتي من بأسكم ستاسې د جنگ فهل انتم شاکرون پس تاسی شکر کوونکی یاست نو دا معلومه خبره ده چې انبیاء علیه السلام د جامعې په پرمختللو کې ډیر لوی رول لري او بیا به موږ هغه کارونه هم ووینو چې سلیمان علیه السلام د خلقو د پرمختګ دپاره کړي دي چې هغه هم د تطور او پیشقدمۍ لوی لوی کارونه دي مقصد دا چې د اوسپنې صنعت د داود علیه السلام په عصر او زمانه کې ډیر زیات پرمختللی دی الله عز وجل د پاچهی نوره هم ورمحکمه او ټینګه کړه فضیلتونه او معجزې یې ورکړې الله عز وجل فرمایي وشددنا ملکه او پاچهی مو ورټینګه او مضبوطه کړه د بنی اسرائیلو ملک او پاچهی ټوک ټک ټوک ټوک او پاشلې وه الله عز وجل ټوله سره یو ځای کړه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب او دته مو حکمت ورکړي چې نبوت او د ټولو امور تدبیر دی وفصل الخطاب د حق او باطل فرق او فیصله یعنی په عدل سره حکم او صحی بیان او تقریر د خلقو په مابین کې په عدل سره حکم کاوه نو هم نبی و هم قاضی و هم پاچا داود علیه السلام د خلقو د قضا دپاره په خپله کښېنستی د ده علیه السلام د حکم په وخت کې یو څه واقعې پېښې سوي دي چې ځینې یې په قرآن کریم کې ذکر سوي دي چې د هغو څخه یوه دا ده چې یو وخت دوه نفره د کلا تر دیواله ور واوښته و محراب ته ورغله. محراب یعنی قصر. داود علیه السلام یو قصر درلودی چې هلته به د خلقو څخه ګوښه کېدی. داود علیه السلام د ورځې یو څو ساعته د پاچاهۍ د امور دپاره خاص کړي وه، او څو ساعته یې د قضا او فیصلو دپاره خاص کړي وه، او شپه یې د عبادت دپاره خاص کړې وه. یوه شپه د شپو چې داود علیه السلام په محراب کې وو، یعنی د عبادت په قصر کې وو، د ده علیه السلام دا عادت وو چې دغه قصر به په ځان پسې بند کړي چې څوک ور نسي او نه چاته اجازه ورکول چې هلته ورسي، چې په فارغ زړه د الله عز وجل عبادت وکړي. خو یو دوه نفرو دا جرأت وکړي چې د کلا تر دیواله ور واوړي، هلته محراب ته ورغله او ناببره د ده علیه السلام و حضور ته ودرېده. داود علیه السلام ناببره په غیر متوقع ډول یو دم دغه خلق ولیده وارخطا سو. په یوه روایت کې وایي چې دغه دوه نفره ملایکې وې، د بشر په شکل ورته راغلې چې داود علیه السلام امتحان کړي. خو په دغه باره کې زما په نظر صحیح شی نه دی راغلی. الله عز وجل په سوره صاد کې فرمایي: وهل اتاك نبا الخصم اذ تسوروا المحراب، یعنی اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم، آیا راغلی دی تا ته خبر د هغه دعوه کوونکو کم چې د عبادت خانه تر دیوالو واوښتل؟ اذ دخلوا على داوود ففزع منهم، کم وخت چې پر داوود علیه السلام ورننوتل او دی علیه السلام د دوی څخه وبېرېدی چې دا خلق ولې تر دیواله راواوښته او ولې بې اجازې راغله، بیرهداران ولې نسوه په خبر؟ قالوا لا تخف، هغو ورته وویل مه بېرېږه، خصمانی بغا بعضنا على بعض، هغو نفر وویل مه بېرېږه، موږ دوه نفره دعوه کوونکي یو چې ځینو مو پر ځینو نورو ظلم کړی دی. ویل تاسې ولې د ورځې نه راتلاست؟ هغو وویل پر لارې وځندېدو، موږ دعوه لرو، غواړو چې ته د هغه په باره کې حکم وکړې. فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط، پس موږ په منځ کې په حق سره حکم وکړه او پر موږ ظلم مه کوه او موږ وسمې لارې ته د انصاف برابر کړه. داود علیه السلام وویل ستاسې معامله څه شي ده؟ هغو د خپلې دعوې په بیانولو شروع وکړه. یوه نفر وویل ان هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، هغه یو نفر وویل چې دا سړی زما ورور دی، دی نینوی میږي لري. ورونو دلته ډېر روایتونه راغلي دي چې وایي د میږو څخه یې مقصد ښځې دي، او وایي داود علیه السلام نینوی ښځې درلودې، او بیا یې د یوه قومندان ښځه ولیده د هغې په تمعه سو، او دغسې نوره خیالي قصه پسې پوره کوي. خو په حقیقت کې دا داسې خبرې دي چې یو انسان یې د یو عادي او بسیط مؤمن په باره کې هم نه کوي. نو د انبیاء علیهم السلام څخه، نو د انبیاء الله څخه د یوه نبي په باره کې څنګه ویل کېدلی سي؟ دا هغه بې ځایه او جوړې سوې قصې دي چې په ځینو تفاسیرو کې لیکل سوي دي. مګر صحیح خبره هغه چې د تفسیر لویو علماوو و هغه ته اشاره کړې ده، هغه دا ده چې د داوود علیه السلام د حکم او قضا په متعلق امتحان اخیستل کېدی، او خبره دلته د میژو د نعجو ده. اخي له 99 نعجه، او په عربي ژبه کې هیڅ وخت و ښځې ته نه نعجه ویل سوي ده، نه ویل کېږي، او نه بقره ورته ویل کېږي. ممکن د شاعرانو په شعرو کې غزال یا ظبي ورته وویل سي، خو د نعجه په نامه هیڅ وخت نه بلل کېږي. مقصد دا چې د دعوې یوه طرف وویل دا زما ورور دی، دی ننیوي میږې لري او زه یوه میږه لرم. فقال اکفلنیها، نو مې دغه ورور راته وویل چې ما د دغه میږې دپاره کفیل او وکیل وګرځوه. دا چې ته یوه میږه باسې او ورسره ګرځې، ځان د نوره کاره پر باسې، زما دا ننیوي میږې دي، د هغو سره یې ملګری کړه، دا ستا میږ به هم ورسره پیایم. وعزنی فی الخطاب، او په خبرو کې پر ما غالبه سو، یعنی قوي دلایل یې راته وویل. ویل زه خو مجبور یم، میږې مې ډېرې دي، هره ورځ یې پیایم، خو دا نه ده مناسبه چې ته د دا یوې میږې دپاره وځې، قناعت یې راکړي. نو زما میږې هم ورسره واخیسته. اوس چې زه ځینې غواړم دی انکار کوي، نه یې راکوي، او زما سره نه دلیل شته نه برهان چې دا ثابته کړم. نو زما څخه یې هغه زما میش په ظلم واخیسته. داود علیه السلام د یوه طرف څخه دعوه واورېده او حکم یې وکړ. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه. داود علیه السلام ویل خامخا یې پر تا ظلم کړی دی په غوښتلو د میږې ستا چې د خپلو میږو سره یو ځای کړي. وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. او بشکه چې ډېر د شریکانو ځینې یې پر ځینو نورو ظلم او تجاوز کوي. ورونو دلته په دغه آیات شریف کې دا اشاره ده چې انسان باید په شراکت کې عدل وکړي، ظلم او خیانت ونه کړي. خیر، داود علیه السلام په حکم کې تلوار وکړي، د هغه بل نفر بیان یې نه واورېدی. په یوه روایت کې وایي چې هغه دوه نفره پټ سو، یعنی ملایکې وې، او بل روایت وایي چې هغه دوهم نفر و داود علیه السلام ته انتباه ورکړه، ویل ظلم دې وکړي، زما بیان دې نه واورېدی. داود علیه السلام په خپله خطا پوه سو او وپوهېدی چې دا د الله عز وجل د طرفه ابتلا وه او توبه یې وکړه. الله عز وجل فرمایي وظن داود انما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب. ورونو دغه آیات شریف د سجدې تلاوت دی او د داود علیه السلام یقین سو چې موږ دی امتحان کړي، نو یې د خپل رب څخه بخښنه وغوښته او پړ مخې پرېوتی. په داسې حال کې چې و خپل رب ته رکوع سجده کوونکی و او خپل رب ته په توبه سره راجع سو، فوراً په خپله خطا پوه سو او فوراً یې توبه وکړه. ورونو، صالح انسانان هم داسې وي، په توبه کې تاخیر نه کوي. الله عز وجل فرمایي فغفرنا له ذلك، پس ومبخشله دته دا خطا ده، کوچنی خطا وه وبخشل سوه. وان له عندنا لزلفى وحسن مآب، او بشکه چې دل رزمش په حضور خامخا مرتبه ست او دوه لو ش ځای دی، یعنی لکه د پخوا په ډول زموش په حضور کې د مقربینو څخه دی، په دغه خطا د په تقرب او مرتبه کې کم فرق نه دی راغلی، فقط لږ تنبیه ورکړه سوه. ورونو، دا قصه داسې نه ده لکه ځینې اسرائیلي روایات چې رانقلوي. وایي داود علیه السلام یوه ښځه ولیده، یا ده علیه السلام د یو قومندان د ښځې طمع وکړه. دا شیان نه سره لګېږي، حتی ځینو مفسرونو هم ډېرې اوږدې قصې لیکلي دي، خو حافظ ابن کثیر رحمه الله وایي د هغو قصو په متعلق وایي چې مفسرینو دلته قصې لیکلي دي چې اکثره یې د اسرائیلیاتو څخه اخیستل سوي دي، او په هغه قصو کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه کم حدیث نه دی ثابت سوی چې متابعت یې لازم وي. نو د داود علیه السلام خطا فقط هغه د حکم خطا وه چې د یوه طرف بیان یې واورېدی بېل دې چې د هغه بل طرف څخه بیان واوري حکم یې وکړي. او د الله عز وجل دغه وروستنۍ تبصره او تعلیق هم د دغه ډېر مناسب او وړ دی، هغه چې په وروستنۍ آیات شریف کې فرمایي يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. يعني يا داود بيشاكك مشتبه مزكك خليفة قرزولية، بس دخلقه بما بينك بحق سر حكم كوا بأحكامك ده نفس متابعات مكوا جدغة ده نفس متابعات بتا ده الله عز وجل ده لارس خوركي. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. بشك هغه کسان چې د الله عز وجل د لارې څخه ورکیږي هغو لره سخت عذاب سته په سبب د هغه چې دوی د حساب ورځ هیره کړې ده. ورونو، دا حکم یوازې و داود علیه السلام ته نه دی چې په عدل سره به حکم کوي، بلکې هر حاکم په دغه مکلف دی د پاره د دې چې یوه سالمه او بختوره مجتمع جوړه سي، د خلقو په مابین کې دښمنۍ او عداوتونه ورک سي، او مځکه د مظلومو انسانانو د اوښکو څخه پاکه وي، او خلق په امن او سلامتیا کې ژوند وکړي. خو په خپله داود علیه السلام په حکم او قضا کې عادل و، الله عز وجل خوښ درلودی، او الله عز وجل پر داود علیه السلام ډېر لوی اکرام او احسان کړی و. داود علیه السلام د هغو کسانو څخه و چې ډېر زیات عبادت یې کاوه. په صحیح حج شریف کې هغه چې امام بخاري او امام مسلم یې روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي احب الصلاة الى الله صلاة داود واحب الصيام الى الله صيام داود د صلاة څخه مقصد قيام الليل د شپې مزدي داود عليه السلام به د شپې تر نیمایي پوری خوب کاوه او د شپې درېمه حصه به ویښو لمونځ به کاوه او بیا به د شپې شپږمه حصه خوب کاوه د شپې په اول کې به بیده شو د شپې پر نیمایي به راویښ شو د شپې درېمه حصه به په لمانځه تېره کړه او بیا به بیرته بیده شو د شپې شپږمه حصه به بیا خوب وکړي یوه ورځ به روژه وه یوه ورځ به خوړه جنگ او جهاد ته چې به داخل شو هیڅ وخت پر شا نه تلي چې دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه د داود علیه السلام اوصاف بیان شوي دي الله عز وجل د داود علیه السلام په مدح او صفت کې په سوره سبا کې فرمایي اعملوا آل داود شکرا اے د داود علیه السلام اولادې د نیکو عمل کوي لپاره د شکر وای داود علیه السلام د خپل کورنۍ ټول افراد ته داسې تقسیم اوقات جوړ کړی وو چې د هغه په اساس د شپې او ورځې په تلیر وشتو ساعتو کې هیڅ داسې وخت نه وو چې د ده د کورنۍ څخه د یو نفر د الله عز وجل په عبادت نه وي مشغول نو د داود علیه السلام د صفتو څخه یو هم دا وو چې د الله عز وجل شاکره بنده وو د الله عز وجل یې ډیر شکر ادا کاوه وقلیل من عبادی الشکور او زما د بندگانو څخه شکر کوونکي احسان منونکي لږ دي الله جل جلاله دې موږ او تاسې د شاکره بندگانو څخه وګرځوي داود علیه السلام په سل کلنۍ کې وفات شو لکه چې دغه په صحیح احادیثو کې هم راغلی دي او موږ د آدم علیه السلام په قصه کې هم ذکر کړی وو کوم وخت چې الله عز وجل د آدم علیه السلام د ملا څخه د ده علیه السلام اولاده راویستل آدم علیه السلام په خپل اولاده کې یو نفر ولیدی چې د دوو سترګو په مابین کې نور وو آدم علیه السلام ویل دا څوک دی د الله عز وجل د طرف ورته وویل سوه چې دا شخص ستا په اولاده کې دی او په آخره زمانه کې راځي دا داود علیه السلام دی آدم علیه السلام ویل عمر یې څونه دی ورته وویل سوه شپېته کاله آدم علیه السلام ویل زما د عمر څخه څلوېښت کاله ورزیات کړه چې دا قصه مو د آدم علیه السلام په قصه کې په تفصیل سره ذکر کړې ده نو الله عز وجل د داود علیه السلام د پاره سل کاله عمر ولیکي چې د داود علیه السلام عمر سل کاله سو کوم وخت چې د داود علیه السلام د وفات وخت راغلی په صحیح حدیث شریف کې راغلی دی چې داود علیه السلام پر خپلو ښځو ډېر غیرت کاوه د ده علیه السلام ښځې د ننه په قصر کې وې او د قصر پر شاوخوا کلاوې وې چې هیڅوک د ده علیه السلام و حرم ته ورنږدې نه سي یوه ورځ د ده علیه السلام ښځو د کور په صحن او میدان کې یو نابلده سړی ولیدی د ننه په سرای کې یو سړی ولاړ دی ښځو ویل دا څوک دی والله که داود علیه السلام ولیدی سخته سزا به ورکړي دا څوک دی چې دا جرأت یې کړی دی چې تر ټولو کلاوو را تېر سوی دی او د ښځو و قصر ته را رسېدلی دی دا خبر و داود علیه السلام ته ورسېدی داود علیه السلام راغلی سړي ته ویل ته څوک یې او تر دغه دیوالو څنګه را تېر سې سړي ویل زه هغه څوک یم چې مخته مې حواجز یا دیوالونه او بندیزونه نسي درېدلی داود علیه السلام ویل نو ته ملک الموت یې را د مخه سه او روح مې واخله فوراً یې اجازه ورته وکړه پوه سو چې خبره پای ته ورسېده او ملک الموت یې روح قبض کړي صلى الله عليه وآله وسلم او سليمان عليه السلام په بيت المقدس کې شخ هغه حدیث شریف چې امام احمد په خپل مسند کې روایتوي او اسناد یې هم قوي دی وایي ابو هريره رضي الله تعالى عنه د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم څخه روایت کوي چې وی فرمایل په داوود عليه السلام کې پر خپل شذو ډیر شدید غیرت وو کوم وخت چې به د کوره وتی د کور دروازې به بندې او کلپ کړي چې د ده علیه السلام تر راتګه د ده و کور ته هیڅوک ور داخل نسی نو یوه ورځ د کوره څخه ووتی او دروازې بندې کړي ښځه یې راووته په سرای کې ګوري که ګوري چې یو سړی د سرای په مابین کې ولاړ دی د کور و هغه نورو اوسیدونکو ته یې وویل چې دا سړی و دا کور ته د کومې خوا راغی او د کور دروازې تړلې دي په والله د داوود علیه السلام سره به په جنجال اخته سو. په دغه وخت کې داوود علیه السلام راغلی او ویلی ده چې د سرای په مابین کې سړی ولاړ دی. و سړي ته یې وویل ته څوک یې؟ سړي وویل زه هغه څوک یم چې د پاچهانو څخه نه بیریږم، پروا مې نه پکیږي، په دیوالو او حواجزو نه منع کیږم. داوود علیه السلام وویل په والله نو ته ملک الموت یې، د الله عز وجل و امر ته ښه راغلی وایم. اجازه یې ورکړه او لږ وخت وروسته روح قبض کړه سو. کم وخت چې وصل او کفان ورکړه سوه، د ده د تجهیز څخه فارغه سوه، لمر راوختی. نو سلیمان علیه السلام و مرغانو ته وویل پر داوود علیه السلام سایه جوړه کړي. مرغان راغله سایه یې پر جوړه کړه. دونه مرغان راغله چې آسمان په مرغانو ډک سو او لمر پټ سو. پر داوود علیه السلام او پر هغه کسانو سایه جوړه سوه چې پر داوود علیه السلام یې د جنازې لمونځ ادا کاوه. خلقو د ګرمۍ څخه شکایت وکړي، د مرغانو د ډیروالي په خاطر هوا بنده سوه. نو سلیمان علیه السلام و مرغانو ته وویل اقبضي جناحنا، يعني يو وزر شوروي. ابو هريره رضي الله تعالى عنه واي چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مشته را شوول چې مرغانو څنګه کول. نو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم یو لاس را ټول کی او هغه بل شوراوه. د دغه حدیث شریف روایت امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې کوي او اسناد هم قوي دی. داوود علیه السلام د دنیا څخه رحلت وکړي او د دت رحلت وروسته فورا یو د ده علیه السلام د زامنو څخه د حکم اختیارات واخیسته چې هغه زوی یې سلیمان علیه السلام دی. اگر چې سلیمان علیه السلام د داوود علیه السلام مشر زوی نه دی، مګر الله عز وجل د داوود علیه السلام د زامنو څخه دی اختیار کړي. الله عز وجل په سورة النمل کې فرمایي وورث سلیمان داوود، او سلیمان علیه السلام نبوت، علم او سلطنت د داوود علیه السلام څخه په میراث واخیست. د وراثت ترجمه دلته د مال وراثت نه دی، بلکې د نبوت او پاچاهۍ وراثت دی مقصد دی. او د دغه دلیل چې د وراثت څخه د مال وراثت نه دی مقصد، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه قول دی چې فرمایي نحن معشر الانبیاء لا نورث ما ترکناه صدقه، موږ د انبیاء دله نه میراثیږو، یعنی مال مو د میراث پر قسم نه ویشل کیږي. هر هغه شی چې موږ پریږدو هغه صدقه ده. نو دلته د وراثت څخه مقصد د نبوت او سلطنت وراثت دی نه مال. او فورا د سلیمان علیه السلام رتبه او درجه ښکاره سوه، او عجبه معجزې ښکاره سوې. د ده علیه السلام د معجزو څخه یوه دا وه چې د مرغانو په ژبه پوهېدی، د مرغانو ژبه یې زده وه. الله عز وجل د سلیمان علیه السلام د معجزاتو په باره کې فرمایي علمنا منطق الطير، د الوتونکو مرغانو خبرې موږ ته ښوول شوي دي چې دا سلیمان علیه السلام وایي. ورونو، مرغان د خپل ځان دپاره ژبه لري چې په هغه خبرې سره کوي، سوال او جواب سره کوي، لکه بیا چې بیا په قصه کې ووینو. و اوتینا من کل شی ان هذا لهو الفضل المبین، او موږ ته د هر شي څخه راکړه شوي دي، یعنی هغه شیان چې د نبوت او سلطنت دپاره ضروري دي هغه ټول راکړه شوي دي. بېشکه چې دغه عطا ښکاره پزل او فضیلت دی. الله عز وجل پاچهي ورکړه، داسې پاچهي چې په ټوله دنیا بلکې په ټوله تاریخ کې د سلیمان علیه السلام تر پاچهي لو پاچهي نسته، نه په هغو کسانو کې چې تر ده د مخه تیر شوي دي او نه په هغو کسانو کې چې تر ده وروسته د قیامت تر ورځې پورې راځي. پر دنیا چې څونه پاچهان تیر شوي دي او یا تر دې وروسته تیریږي، د مځکې تر ټولو پاچهانو لوی پاچا سلیمان علیه السلام دی. الله عز وجل هر څه ورکړي وه او حکم یې پر هر شي چلېدی. و اوتینا من کل شی، او یو د هغو شیانو څخه چې و سلیمان علیه السلام ته مسخره سوي وه چې نه تر ده علیه السلام د مخه و چاته مسخره سوي دي او نه تر ده علیه السلام وروسته و چاته مسخره کیږي، جن او پیرانان دي. ټول جن و ده علیه السلام ته مسخره وه. الله عز وجل په سوره صاد کې فرمایي والشیاطین كل بناء وغواص، او مسخره کړه موږ دته پیرانان د هرې بنا جوړونکي، یعنی د شو لوړو عمارتو جوړونکي، او غوټه وهونکي، یعنی په لویو دریابو کې غوټه وهونکي پیرانان د جواهرو د را ایستلو دپاره. ورونو، د دغه آیات شریف څخه موږ ته د جن یو څه صفات او کمالات را معلومیږي. جن ډلې ډلې او قبایل دي. جن د خپلو ځانو دپاره کارونه او خاصې وظیفې لري چې ځینې یې بنایان دي، ځینې یې غواص او ملاح دي. په دریابو کې غوټه کېدلی سي، د دریابو د تله څخه ملغلرې راباسي، او ځینې یې آهنګران دي، او داسې نور چې بیا بیا په قصه کې واو. الله عز وجل فرمایي: والشياطين كل بناء وغواص واخرين مقرنين في الاسباط. او موږ دته مسخره کړ پیرانان، هر بنا جوړونکي او غوټه وهونکي، او سلیمان علیه السلام ته متابع کړ نور سرکشه پیرانان چې تړل سوي وو په زنځیرانو کې. هغه پیرانانو چې د سلیمان علیه السلام اطاعت به نه کاوه یا به د یو امر څخه سرکشي وکړه، سلیمان علیه السلام دا قدرت درلودی چې بنجانې کې، او دوه دوه نفره به په یوه زنځیر کې سره تړل. مقرنین قرین و ملګري ته وایي. مقرنین فی الاسباد یعنی هر دوه به په یوه زنځیر کې سره تړلی وه. هذا عطاؤنا فمن او امسک بغیر حساب. الله عز وجل و سلیمان علیه السلام ته فرمایي: دغه سلطنت او تسخیر و تا ته زموږ عطا ده، موږ دغه اختیارات در کړي دي. اوس نو که ته د چا سره احسان کوې هم ستا خوښه ده. فامنون یا جزا ورکوې، بندي کوې یې، او امسک ستا څخه پوښتنه نه کېږي. بغیر حساب جزا ورکوې، عفو ورته کوې، شی ورکوې، شی ځینې منع کوې. دا ټوله و سلیمان علیه السلام ته جایز او مباح وه. سلیمان علیه السلام خود اختیاره وو، هیڅ حساب او کتاب هم نور سره کېدی. حضرت شاه صاحب لیکي: دا څونه مهرباني ده چې الله عز وجل دونه دولت او سلطنت ورکړي، او خود مختار یې هم وګرځاوه، حساب او کتاب یې هم ورمعاف کړه. مګر پر دغه ټولو سربیره سلیمان علیه السلام د خپل لاس د ګټې ډوډۍ خوړل، ټوکرۍ یې جوړولې او بیا یې خرڅولې. سبحان الله. او بیا هم الله عز وجل د سلیمان علیه السلام د سلطنت په متعلق په سوره سبا کې فرمایي: ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه ومن يزغ منهم عن امرنا نزقه من عذاب السعير. او سلیمان علیه السلام ته مو د پیرانانو څخه هغه څوک مسخره کړي وه چې د ده علیه السلام په حضور به د ده د رب په اراده کار کاوه. د ده علیه السلام نوکران او خادمان وه. او که هر څوک د ده پیرانانو څخه زموږ د امر څخه سرکشي وکړي، یعنی د سلیمان علیه السلام اطاعت ونه کړي، په آخرت کې به د اور عذاب په وڅکو. یعنی د پیرانانو څخه هر څوک چې د سلیمان علیه السلام اطاعت ونه کړي، یوازې دا نه چې په دنیا کې عذاب ورکول کېږي، بلکې په آخرت کې هم و اور ته داخلیږي. یعملون له ما یشاء. هر څه چې دی علیه السلام غواړي، او د هر چا څخه چې وغواړي چې د ده خدمت وکړي، باید د ده امر قبول کړي. یعملون له ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات. دغه پیرانانو وسلیمان علیه السلام ته ور جوړول هر هغه شی چې ده غوښت، من محاریب د کلاو او قصرو څخه، وتماثیل مجسمې او تصاویر به ور جوړول چې دا د سلیمان علیه السلام په شریعت کې جائز او حلال و، او زموږ په محمدي شریعت کې حرام کړس و، د پاره د دې چې د بوتانو د عبادت ذریعه ونه ګرځي. مګر د سلیمان علیه السلام په شریعت کې جائز او حلال و. نو پیرانانو به مجسمې ور جوړولې، وجفان کالجواب. جفنه لوشي، جفانیه جمع ده، یعنی لوشي، جواب حوزونه. یعنی پیرانانو دونه لوی لوشي ور جوړول لکه لوی لوی حوزونه، هر لوشي د یو لوی حوض پر اندازه و. وقدور الراسیات، قدور دیګونه، راسیات ثابته چې حرکت نه کوي. دونه لوی دیګونه و چې ځینې دیګونه د یو لوی قصر پر اندازه و. دغه ډیر لوی دیګ به پیرانانو جوړ کړي، پر ډبرو او نغریب یې کښېښاوه چې بیا یې د ځای حرکت نه کاوه. دغه دیګونه به د خوړو ډک پاخه کړه. پیرانانو به دغه لوی لوی دیګونه ورپخول، او بیا به په هغه لویو لوښو کې اچول، هغه لکه حوزونه، او بیا بیا دغه خواړه خلقو ته ورکول. ورونو، تاسې دغه عظمت ته وګورئ. څوک به دغه حالت ته رسېدلی سي؟ دغه ټول عظمت، شان او شوکت د الله عز وجل په اجازه او قدرت و سلیمان علیه السلام ته ورکړه سوي وه. الله عز وجل فرمایي: اعملوا آل داود شکرا وقليل من عبادي الشكور. يعني ايه دا داود عليه السلام كورني دا دغا عظيم احسانو شكر اداكوي او زما دا بندگان و تخشاكرة بندگان لجدي. او الله عز وجل بسورة الانبياء كي فرماي: ومن الشياطين من يغوثون له. او تابع كري ومجدت زيني پيرانان هغا چه پدر يابو كي بي دا پارغو تيوه هلي. يعني زيني داس پيرانان و چه پا اوبازي كي متخصصين و د دریاب د نسخه به ملغلری او جواهرات ورسره وړه. سلیمان علیه السلام چې به د هر شي اراده کول، جواهرات، سرزر، سپینزر، ملغلری، قصرونه، هر شي د علیه السلام تر تصرف لاندې و. ويعملون عملا دون ذلك. او به له دغه ذکر سو کارو څخه به نور ډیر کارونه هم کول. وكنا لهم حافظين. او و موږ دوی لره ساتونکي، يعني دغه پیرانان مو د فساد او سرکشی څخه ساتل. نه د سلیمان علیه السلام څخه سرکشی کولای سوای او نه ضرر ورسولای سوای. دا ټوله د الله عز وجل قدرت وو. کنه د انسان زور او قدرت به څه وي؟ محترم ورونو، پاته قصه به ان شاء الله تعالی د قصص الانبیاء په 13 نمبر پته کې واوري. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين.